Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Ver yansın diyerek başlayalım. Hoş geldiniz efendim. Ver yansın diye başlarsan kötü başlarsın. Niye öyle başladım bence? Egehan ve dans grubu olarak başladık, bence çok güzeldi ya. Valla hakikaten iki tane de. O dansı bir daha yapar mısın Ege, demin yaptın? En son dansları mı? Evet. Vay be. Sevgili dinleyiciler, siz de sandalye sesinden duyuyorsunuzdur. Kıvrak vücuduna Ege'nin herhalde. Kemiksiz canım. Yemin ediyorum çoğu hareketi. En benim diyen dansçının yapamayacağı hareketleri Ege Kayacan yapar bugün. Şöyle söyleyeyim, dans ederken vücudunuzu tamamen unutacaksınız. Bedeninizden özgürleşeceksiniz. Hocam, ve sizin yılan olduğunuzu düşüneceksiniz. Doğru. Ege için kıvrak bir yılan. Şöyle diyebilir miyiz peki? Biraz da yanlış anladıysam eğer lütfen düzeltin. Bedeninizden uzaklaşabilirsiniz ama ruhunuzdan asla mesela. Ben öyle beden ve ruh çok ayırmıyorum. Hocam peki bir yılan olacak olsanız hangi yılanı tercih ederdiniz, neden? Ben tatlı su yılanı. Çünkü sokuşum da tatlıdır. Etim de lokum gibidir. Etim de lokum gibidir. Ama öyle kobra gibi falan yani. İnsanları ürküten bir yılan değil. Tatlı tatlı suda süzülen, gerektiği zaman ısıran, gerektiği zaman kıvıran bir peki, yılan. Peki Fahir, ben sana bir soru sormak istiyorum. Sor hayat. Bir hayvan olsaydınız. Evet. Muhakkak bir zararınız olması lazım ama öyle düşünün. Hı hı. Mecburen ısırmayı mı yoksa mecburen sokmayı mı tercih ederdiniz? Teşekkür ederim. Ve güzel bir soru. Güzel neden? Bir soru. Ve neden? Şimdi bir hayvan olsaydım ben bir at olmayı tercih ederdim. Hayata at gözlükleriyle bakabilmek için. Eğer bir at olsaydım da çevreye en büyük zararım hemen. Affedersin. Bir asfaltta koşarken kabahatimi yapmak olurdu ki yani orada da yani acelem olmasa dönüp toplayacağım yani. Öyle de eğitim almış bir at olmayı tercih ederdim. Ama şimdi illaki ısırmam veyahut da sokmam gerekiyorsa bunu düşünmek dahi istemiyorum ama şey yapardım. Biz yalnız mecburen ama mecburen. Ha, mecburen. Mecburen ısırmak ya da sokmak durumunda. Hocam niye bir ısırma bir şey? At dediğin şey her şeyi yapar. Hayır, mesela at ısıramaz, zor. Deper. Depme teknolojisi var ya hatta. Oğlum canım, gazetelerde kaç kere haberlerini duyduk. Şu anda dinleyicilerimizden mailler yağıyor. Hayır. At gözlüğünü her an kullanılabilir bir şey olduğuna yönelik. Yani mesela bugün de at gözlüğü şey takabilirsin yani. At kalkıyor mesela sabah. Böyle bir kişniyor, ondan sonra gözlüklerini takıp havalı bir şekilde mi dolaşıyor? Abi çok güzel bir şey değil mi ya? Aşk olsun ya. At hızlanacağı zaman çıkarıyor falan. Hızlanacağı zaman yok, o genel böyle motor gözlüğü gibi arkada da şeysi var. Aynı benim var ya gözlüklerim ya, o zaten at gözlüğü diye satılıyor. O zaman onun mesela gözlüğe askı yapılabilir. İşte askısı var. Askısına bir de çuval bağlanabilir. Gözlükten zaman zaman arpa da yiyebilir. Sen onu yanlış anlamışsın zaten. Neyi? O at gözlüğü diye satılmıyor. Ne? O mesela atlara bağlanıyor böyle kalça kısmına. Ne? At pisliği. Abi at pisliği hakikaten, o atın pisliği bile güzel, biliyor musun? Yani pisliği bile güzel. O zaman derken, at pisliğiyle güzel diyebilir miyiz? Çok güzel. Vallahi yemin ederim. At pisliğiyle güzeldir. Ciddi söylüyorum ya. Atın bana ne? Deseler ki buraya at pisledi, temizler misin Fahir dese. Yemin koşa ediyorum. Koşa. Bana haritada yer göster. At pisliği neredeyse gider temizlerim. Haritada mı? Temizlememen gerekiyor zaten ya. Gider temizlerim. Yani o derece atı severim yani. Tamam. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bugün çok boş konuşuyoruz. Bugün 38 bin yılda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti. Ne oldu? 10 Ekim. Bir dakika. Yani 10. 10. Bu her zaman olmuyor ben yani. Ben de bildiğim kadarıyla son 34 yılın en soğuk ya da en sıcak, hatırlayamıyorum onu, 10 Ekim'i olduğunu 10 duydum. 10 Ekim, evet. Son 34 yıl. Bu en son 34 sene önce olmuştu. Hadi ya. Bence yani edin. Uzun zamandır flört eden çiftler varsa bugün yıldırım nikahı. Başka bir şey düşünemiyorum. Bence ben. Bugün zaten çok özel bir gün. Sabah uyandığımda anlamıştım bu kadar özel bir gün olduğunu. Günlüğünden mi okuyorsun? Ondan sonra Kendini verdin herhalde. Bunu hepimiz hissettik bugün zaten. Kendimi buraya bugüne vermek istiyorum. Bana haritada yer gösterin. O zaman kısa bir haber verelim en azından lütfen. Kısa yani, kısa dünya turu bana sana haritayı getirin. Kısa bir keyifli soru sormuştum. Kısa ve keyifli bir haber. Bak tamam, neye ihtiyaç var biliyor musun? Şöyle dinleyicilerimiz radyolarını açmışlar. Şu anda trafikte olanlar var, evde olanlar var. Hepsi radyolarını açmışlar. Tampon tamponu trafikte ilerlemeye çalışıyorlar. Günün sıkın dakikaları. Sonra küçük keyifli bir haberle belki de neşemizi yerine sıkın getirecek haber. Alalım bu. Sıkın. Şimdi İngiltere'den bir haber verelim o zaman. İngiltere'de... Oo, İngiltere keyifli haberler diyarı İngiltere. Evet Oktay seni dinliyoruz. Söz Monks, sende. Monks Eaton Community ortaokulunu biliyorsunuz. Yani çok secondary school. Çok bildiğimi söyleyemem. İngiltere'de Oxford, Cambridge, London School of Economics 3 okul. Ayakkabını çıkmadım biraz daha. Ayakkabını çıkarma. Çünkü bugün 10-10 bugün yapamıyoruz. Ege bak bunu yapma. Güzel şey yap hadi. Bir ne? Tane onu yap. Efendi gibi kapat ondan sonra bu tak şeyini. Ne yapayım ya? Ne yapmıştı mutfakta ya? Bu mu? Gazman taklit şey. Gazman. Ne diyor? Onu yap. Sen Sibop diyeceksin. Bu kadar. Ben de taklit yapmaya çalışsam Fahir daha güzel yaparak beni hayır, sindiriyor canım. Kesinlikle ya hayır. Ya yapmayacak işte. Sen onu yap kapat sonra haberimize bakalım. Rol çalmak bundan sonra out. Fahir'in hangi sözüne inanabilirim ben? Rol çalmak zaten. Doğru. Yapmayacağım. Yapıyorum o zaman. Hadi bakalım. Ama esas bildiğim taklidi yapabilir miyim? Bildiğin taklidi her zaman yaparsın. İyi ya. İyi bildiğim bir taklidi yapmak istiyorum. Bence yeni şeyleri dene ama bence korkma. Evet ya. Çünkü bugün böyle böyle. 10-10. 38 bin yılda bir gelen bir hadise. Bugün yeni... Kemal Sunal'ı yaparsın. Yarın Halit Akçatepe'yi yaparsın. Ama o arada başka bir şeyler denemen lazım. Yani. O zaman ben. Hayatta hep birler sıfırlar yok. Değişik bir şeyler deneyim diyorsunuz değil mi? Ha. Bir değişik tam 1/3 mesela atıyorum. Değişik şeyler denemekten korkmamak lazım değil mi? Doğru. Evet. Güzel hani bunu iyi şey yaptı yerine denk getirince yani, iyi oturttu yani. Ben sağlamcıyım. Yine bildiğim taklidi yapayım dedim. Çünkü halk ona gülüyor zaten yani. Hazır ona gülen insanlar var. Şu anda arabalarında böyle altına kaçıranlar, camı açıp kusanlar varken niye ben aynı espriyi bir kez daha yapmayayım? Değil mi? Ne diyorsun şimdi Ege? Evet. Peki haberimize devam edelim mi? Evet. Gerçekten. Yeter artık herhalde yapmaz. Bugün bir daha yaptı. Yapmaz. Bugün yap. Çünkü günlük istihkakı veriliyor. 4 müydü onu? Günlük istihkakı benim bildiğim kadarıyla 8. Sabahtan beri 5'ini kullandı. Akşama kadar idareyle davranması tabii lazım. Tabii canım ben bu esprilerimi... Daha Ali'ne yapacak, yapmıyorum. Eşine yapacak. İşte Ali'ne yapmasın diye o zaman yayından çıkınca mutfak o çocuk zehirlenmiş zaten hazır. Biz biraz daha bir soralım falan bir güleriz falan olmasa. Bugün sizi biraz sıkkın gördüm. Hadi istikrakımı bütün programda kullanacağım. Evet. Sonic'ye ediyoruz ve Oktay Demirci İngiltere haberleriyle tampon tampona trafikte bize yardımcı oluyor. İngiltere'de bir ortaokulda başlatan pilot bir uygulama. Ders süreleri kısaltılmış biraz ama bayağı bir kısaltılmış. 15 dakika mı? Başka tahmin? Ders süresi kaç dakika ona göre söyleyeceğim 40, ben. 45'tir abi. Yani takip mesafesi gibi düşün. 88-89. Tubless mi dersler? Şimdi öyle eskiden öyleydi bizim. Hayır teneffüsler dubleks. Ha. Yani çünkü uzun teneffüs. Tubless ders olursa 80 dakikadır 40 dakikadan mütevellittir dersin tanesi. Bize gelişi zaten öyle. Bizim burada herhangi bir karımız hayır, yok. Bir tahminin var mı yok mu ya? Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak konuşuyoruz. Bize gelişi 80. Ama eğer toplu bir alım yapacaksanız ben sizi bunu 35'ten yaparım. Değil 35 değil. Ben tahmin edebilir miyim? Evet. 8 dakika mı? 8 dakika. Tebrik. Niye bu 8 dakika? 8 dakika ders süresi abicim. Demin de söylediğim gibi. 8 dakikada yani yoklama öğrenip de. Evet. Oha! Eksik kalacak ben bir bilgi Oktay'ı... olduğunu düşünmüyorum. 45 dakikalık ders dediğinde zaten 8 dakikası onun ders. Onun diğer yarım 37 saati... 37 dakika kalıyor. Bak nasıl harcayalım. Yoklaması. Otur yavrum. Kalk kızım. Şuna bak. Dersleri aç. Sayfa şu. Bilmem ne falan. Şimdi zaten minimum 3 dakika. 7 dakikası çöp tenekesinin yanında kalem açma. Öğretmenin geç gelmesi bir 2-3 dakika sürer. Hoca gecikmiş. Ders iptal. Bunlarla geçiyor. Bir, bütün lise hayatım bununla geçti benim ya. Otur, oturmaz. Beyler ders iptal. Bak ben hiç cevap vermiyorum mesela. Niye yavanlıkları benim de yapmaya hakkım yok mu? Bugün ama sen de hakikaten yavan. 38 bin yılda bir gerçekleşen bir olay. 10. Sanki ne hissediyorum biliyor musun? Benim ruhum çıkmış serseri mayın gibi dolaşırken senin içine kaçmış gibi. Evet öyle. Resmen öyle. İçimde böyle bir normalden insanın zihninde bir şey var ya. Normalde bunu, insanın rezil içinde... olursun, ayıptır falan der. Bugün o sesi duymuyorum ben artık. Neden? Bilmiyorum işte, 10-10 diye herhalde. Çok önemli. Oktay? Ben devam etmek istiyorum. Ver canım, ver. 8 dakikalık derslerden kaç tane varmış günde? 10. 10-15 tane. Şimdi şunu şöyle demişler. Beynin öğrendiklerini kalıcı hafızaya kaydedebilmesi için kısa süreli ve aralıklarla eğitim verilmesi gerekiyor. Aynı ama şeyi sık uykuda sık denemişlerdi, hatırlıyor musunuz? Sık sık ve az yiyin vardı. Günde 30'u öğün yiyin. Uykuda da vardı sık sık ama 15'er dakikadan 8 sefer uyanır günde falan diye böyle bir şey o vardı. O bir palavraydı. O ortaya çıktı. Olur mu canım? Ruslar yapmıştı onu. Ruslar yapmıştı, palavraymış. Ama Ruslar soyuz uzay mekiğini de yaptı. Güzel, sağlam, deliksiz uyku diyorlar. Evet. Yatacağım böyle öküz gibi uyuyacaksın, affedersin. Ötekisi de o zaman palavra abi. Neydi? Sık sık az yiyin. Gerçi doğru. O sık doğru. Sık az yiyin. Sık sık az sık, sık ve bol yemek daha zevkli. Ben dün ayıptır söylemesi bir makarna yapmıştım. Yaptınız mı ravioli? Ravioli yapmadık. Bu sefer Ali'ne köfte yediremediğimi fark ettim ben. Ha. Zorlanıyor diye. Makarna. Ve buradan analar babalar, sizde nasıl yürek var? Onlara da seslenmek istiyorum. Niye sert gerçekten seslendin ya? Çocuklar hani nasıl yedireceğiz, nasıl yedireceğiz? Çok güzel pratik bir yemek buldum çocuk için. Köfte ve makarna. Bolognese sos. Sos mu sadece? Ya orada kıyma pötür pötür ya. Ha. İçinde havucu da var. Ha. Domatesi de var. Çocuk zehir gibi. Evet. Hazır kaşıkta çiğnenmiş köfte veriyorsun. Ağzında geveleye geveleye bir saat oynamıyor. Hop diye yutuyor. Araya da iki tane makarna kakıttın mı ne olduğunu anlamadan doyuyor. Evet, çocuk beslenmesine ayırdım. İyi de abi onun ölçüsü zor ya. Şimdi bak, çok köfte kolay. Hayır. Bir köfte, iki kolay. Köfte veya 120 mililitre yüksek. Çok özür dilerim. Köfte dediğin nedir? Bir köftenin ölçü birimi var mı? Var. Çapı şu kadar, eliptik. Var. Elini aldığı kadar. Yuvarlaksa. Ferhat Güzel'in yaptığı köfteleri gördün mü sen? Ferhat Güzel'in köftesiyle taburdu. Ferhat bu, Güzel diye diye nazar dedi. O mamada ölçülü mama kaplarına bolognese sesi koyuyorsun, orada 120 mi 100 mü onu da görüyorsun. Ondan ölçülmez ki ya. O niye ölçülmesin canım? Boşluk yok orada. Ben bir hikaye duymuştum. Nasıl boşluk? Çözelti gibi bir şey abi o. O kıymanın içine su koyuyorsun mesela. Mesela diyorum ki ben böyle gösteriyorum kabı sana. Diyorum ki bu kap diyorum dolu mu diyorum. Sen dolu içine bir şey alır mı diyorum. Almaz diyorsun. Ben hemen oraya döküyorum. Ne döküyorum? Anladım, ben seni anlamaya çalıştım. Son olarak ne diyorduk? Tamam, son olarak reklama geçeceğiz. Şunu söylüyorum. Bütün formasyon bütün dersi buna almaya devam eden öğrencilere belki bir hatırlatma yapılabilir. Değil mi? Değil mi? Evet. 15'er dakikada ama 8 dakikadan 25 ila 30 ders sayısında eğer başlamış İngiltere'de ortaokul. 8 eğer dakikadan sonra ne kadar teneffüs yapması gerekiyor çocuğun? 8 dakika ders 10 dakika teneffüsse o çocuk maymun gibi bir şey olur. Abi şimdi şöyle düşün. 8 çarpı 30, 30 ders olsa kaç dakika? 240 dakika. Hmm. Böl 60 onu. Böl 60 ha. Hatta 40'a böl. 40 böl 40'a. Düşün. Kaç 6 ders? 6. 6 ders. E tamam, hiçbir şey değişmiyor işte o zaman. Değişmiyor bir şey de. Abi şimdi 8 dakikalık ders aldır olur gir. Ayar tutmaz o çocuk. Falan filan. Yalama olur 1 yani. 1 dakikalık bilgi akışı kılıyor orada. Hı hı. Yani internet bağlantının sürekli koptuğunu düşün. Onun yerine mesela şöyle olacak. Ders başladı. 8 dakika bilgi verdi. Arada hiç kimse kalkmayacak. Öğretmen birini çağıracak. Çat bir tokat falan filan. Herkes böyle bir hava ya değişecek. Ha, bir gerilim. Ondan sonra bazen tekrar bir 8 dakikalık eğitim. Sonra öğrenci kalkacak mesela. Öğretmenim diyecek. Efendim yavrum. Çat bir tane öğretmen. Böyle bir gerilim yani. O hava dağıtılacak. Sonra yine 8 dakika. Veya bir cumhuriyet altını olabilir mesela. Öğrencilere, okumayı sökenlere takılacak. He, ya yok, okumayı sökenlere değil. Yok öyle. Orada güreş, gün yapmışlar. Hayır hayır, güreş tutturulacak tahtanın önünde. Bahis yapmışlar. Cumhuriyet altında. Evet, bahis çok yapmışlar. Güzel. Ve bir tane cumhuriyet sürekli dönecek o. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve günün gazetelerine bakıyoruz. Oktay Demirci ve arkadaşı Efsun. Fahir. Fahir hoş geldin. Arkadaşı hoş Oriental Efsun'la beraber. Vallahi yemin ediyorum birkaç tane hedeflediğim isim var. Yarın öbür gün alma ihtimalim olursa. Hedeflemek dediğin internetten mi? Facebook'tan büyük ihtimalle pok gönderecek ve isim alacaktır. Şey, valla güzel yani. Bana yakışacağını düşündüğüm bir Efsun, Hı hı. Gerçekten hakikaten bana yakışacağını düşünüyorum. 2. Jasmine. Yurt dışı seyahatlerinde onu kullanacağım. Jasmine. Pasaport gibi yani. Mesela jasmine@gmail.com gibi. Ben de kendime çok güzel bir isim düşünüyorum. Bakalım ne? Denk gelecek mi? Ben sana çok güzel bir isim düşünüyorum. Bizim Orhan'ın ismi var ya, Orhan. Sana çok yakışır. Ben sana hep şunu seslenme. Orhan diye seslenmek istiyorum. Sen bana gene seslen de ben almayayım o isim. Ne? Başka? Benim hayalimdeki isim daha değişik ya. Ne? Matilda. Aman ne Matilda'sı. Niye Matilda çok güzel değil mi? Şey gibi. Ya ne Matilda? Matilda işte. Şey... Matilda Mayda diye birisi var mı? Attila Fayro. Attila Mayda. Matilda Marcos diye biri olabilir. Matilda şeyde vardı ya, hani bu Leon'daki kızın adı Matilda. Matilda'ydı Leon'daki değil mi? Leon'daki kız şimdi olmuş. O kız şimdi büyümüş ama nasıl bir afet bir şey olmuş ya. O kız şimdi büyümüş, dünyanın en çirkin filmi Goya'da hem kendisini hem annesini oynuyor. Ama çok özür dilerim. V for One Vendetta'ydı da niye öyle demediniz? Orada da çirkindi. Zaten o Wachowski kardeşlerin yavanlaşacağı belliydi. Wachowski kardeşler değil onlar artık. Ha, Wachowski kardeşler. Brothers kardeşler, değil artık. Ama Brothers değil. Evet ya, Brothers'lar daha geçen hafta yandı gülüm çeten elba. 3 ay Brothers iner misin? Yeni bandajlar yeni açılmış. Hadi ya. Ya. Sen ne zannediyorsun Oktay? Kolay bir şey değil mi? İsmin Wachowski. Düşün yani. Bayan Wachowski oldu. Bay ve Bayan Wachowski. Evet Oktay, ver bakalım. Bugün sende haberler canım. Bugün dünya turları efendime söyleyeyim. O zaman Kamboçya'dan bir haber vereyim ben. Oktay da sapık sapık yerlerden haberler veriyor. Hakikaten ya. Kamboçya ya. Yerlerden başka ver. Nereden verdin başka Fahir? İngiltere'den. Bir ülkemizden ver ya. Ülkemizden versene. Ülkemizden de vereceğim. Ülkemizden de vereceğim. Olur da sıra gelecek. Kamboçya'da bu yıl 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan. Bakın dikkat edin. Ne güzel keyifli bir haber ya. 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan maalesef birçok trafik kazasına neden olduğu belirtilen inek. Ölümcül inek lakaplı Kamboçyalı inek gözaltına alınmış. Bu 100. yılda 100 gün geçidi mi vardı? Ne vardı? 70 gün geçidi. 70 gün geçidiğinde her sabah bir kaza alıyor ya. Evet. Orada aradaki korkuluklar da parçalanıyor. Evet. En son oraya beton döktüler. Beton şimdi döktüler. Hani parçalanacaksa araba tam parçalansın diye mi düşündüler? Ama oranın eğimini de değiştirmişler Fahir'in iddiasına göre, ama ben çok bir ben de oraya bir asfalt dökülmüş ama öyle o asfaltta eğim değişecek gibi değişecek geldi bana. Yarım metre kalkmış. Yarım metre kalkmış da yakında o eğimi biraz daha düzeltin. Biraz daha düzeltin diye alt geçit kalmayacak. Bir değişecek. Sürtecek. Ve bunu gören turistler hemen alt geçit teknolojisi kapanmış ve kendi kendine kapanmış diyerek değiştirecekler kendilerini. Kaptan Kusto yaşasaydı gelir orada dalardı. Yani o yüzden bence tehlikeli. Kaptan Kusto olsaydım ben çok nereye kötü dalardı? Espriler yapar. Oğlum sana çok kötü dalarım diyor. O çirkin Kalipso gemisinde şaka yapmadığım adam kalmazdı. Ben dalıyorum. Tabii kaptan. Ben de hepinize basınçlı hava tutardım. Basınçlı hava tutup bak mı derken? Ha, böyle pıs diye pıs diye. Çorbasına falan döktü. İyi bak. Nasıl güzel insan hiç tutunamayacağı mesleklere girmemiş oluyor. Bravo. Vallahi biz de zannediyoruz ki biz kendimizden, yani hayat bizi buraya getirdi. Tamamen programlanmış bir takım birler ve sıfırlardan sonra biz buraya geldik. Ben de Valsar. Eğer bizim yanım bir sağımdaki sıfır bir olsaydı bugün ben bambaşka. Bugün ben Para içinde yüzüyor olabilirdim. Belki de. Kazandığım paranın altında böyle yatıyor olabilirdim. Siz de gelip böyle üstümden o paraları alırdınız. Ben de var yemez amca gibi paraların içinde yüzüyor olabilirdim. O çok güzel bir şey ya, hakikaten ne kadar güzel. Ama şey yapamıyorsun öyle. Dur bakalım, benim umudum var ondan. Dün bana bir mail geldi. Onu 10 kişiye gönderirsem. 6. Çok enteresan. Daha değişik da geldi bana da. Daha da kolaymış ya. 6 kişi. Bir tane kızcağız böyle bulutların üstünde. Hmm. Yıldız böyle bırakıyor her tarafa. Nasıl hoş. Nasıl onu hoş bana da gönderir misin? Yoksa hakkında olurdu tabii mu? Tabii memnuniyetle. Zaten bunu söylemeniz için konuyu açtım. Şimdi ölümcül inek denen bir inek var Kamboçya'da. Gözaltına almışlar hayvanı. 1,5 metre uzunluğundaki inek ana yolun ortasında durarak kazaya sebebiyet veriyormuş sürekli. Hı hı. Karakola götürmüşler. Sürekli derken? Ya birkaç kere olmuş. Ha, mükerrer defalar. 1-2-3 kere olmuş. Mükerrem Kemertaş defalar. Evet gibi. 6 ay hapis cezası alabilirmiş bu inek. İnek. Hapiste var ya onu yerler. Keserler. Onu var ya yerler. Olur mu, bıçak sokmak yasak? Bıçak sokmak. Çiğden o zaman yerler. Kamboçya'da dur bakayım. Nasıl yemeleri Kamboçya'da Uygur serbest olur. Benim bildiğim. Tabii canım, bıçakla dadaşlık olmaz yazmıyor ki. O senin dediğin Erzurum'da. Kamboçyalılık dediğin zaman bıçakla olur. Bıçakla Kamboçyalılık olur. Zaten onların devletin şeysi ambleminde var. Bıçak var, Bursa işi. Hapse atacaklar şeyi. Hapse ineği, atacaklar ineği. Sonra yani ineği duştan, var ya, sabun düştü falan, inek bir eğilecek sabun almaya diye usulüne göre kesilip yiyecekler. Valla önce tabii güzelce bir yıkarlar falan. Ben çok garip bir şey öğrendim de mutfakta anlatırım size onu ya. Birini öldürme... Mutfakta anlatılacak bir şey mi? Mutfakta anlatılacak. Hayatımız bizim ikiye ayrıldı biliyorsun. Ayrıldım. Mutfakta anlatılacak şeyler, mutfak yayında anlatılacak şeyler diye. Çocuklar duymasın gibi olduk. Evet, mutfak gibi bir şey oldu ki 3 yıl sonra bunu yapıyor olmak gerçekten acı veriyor. Facebook'tan dolayı başı belaya giren Hugh Grant'in bir hikayesi var. Onu ben bahsetmek istiyorum hemen 2 dakikada. Alalım, ama insanın Hugh Grant, aman Facebook'tan dolayı başı belaya girer mi ya? Facebook dünyanın en güzel şeyi. Bilinçsiz Facebook kullanıcıları. Burada ölümcül hatalara, kazalara sebebiyet. 47 yaşındaki biliyorsunuz. Düşmanlar doğdu ya tabii, Facebook yüzünden. Düşmanlarım beni niye çatlasın. Eklemedin? Sen kimsin, beni ignore ediyorsun. Gerçek dostu düşmanı gördü diyebilir miyiz insanlar? Tabii. Öyle oldu. Benim etrafım kalabalık diyen ne insanlar var. Giriyorsun friends listine 3, 5, bir elin parmakla ama diyorsun ki bu adamın etrafında dost diyor ama bir bakıyorsun ki 200-300 kişi. Bir ama davet gönderiyor Texas Hold'em'e, adam 150 akıyor. Bin oynuyor. Ya. Nereden bu kadar iyi pokerci mi bu? Hayır, dostu çok adamın. Facebook dostluğu diye bir şey çıktı ya. Dediklerinizin bir kısmını ne anlıyorum, demişler? Bir kısmını anlamıyorum. Neden Oktay? Facebook'un yok. Facebook'suz bir insan bugün tırnak içinde söylüyorum. Ve bunu Super Bowl'una yazardım ben olsam. Senin Super Bowl'una yazardım. Eğer bir insan. Hayır, bir bağırmadan konuş ya. Ben dinliyorum, sen niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Niye kesiyorsun lütfen adamı? Bağırma bir bilmediğin ya. Konu diye. Bilmediğin konu. Rahatsız, ben dinliyorum. Sabahtan beri. Evet. Eğer bir adamın Facebook'u yoksa o adam. Bence dünyada demek, yok. Yani çünkü bir insanı arıyorsun. Bak ben bugün ilkokul arkadaşlarım. Tak hepsi liste halinde önümde duruyorlar. Aman ne kadar güzel. İstediğime istediğim an ulaşırım. Bravo. İstediğim gibi pok yaparım. Harika. İstediğim gibi. Pok yap, bence de en güzeli o. Aa öyle değil mi? Bir de şey oynayabiliyorsun. Bak o yeni geldi bana. Fıçı fıçı fıçı. Bizim o şeyin oyunun adı neydi? Pac-Man. Pac-Man geldi. Buna ne buyurulur? Heh, güzelmiş. Nerede oynayacağım Pac-Man'ini? Sadece oyunu alabiliyor musun? Getirsene bana oyunu. Aha, pilav üstü kuru gibi bir şey seninkisi. Buyur. Pilavı olmadan, pilavı yemeden kuruyu yemek nerede görülmüş Oktay? Yani üstelik de turşu olmadan. Heh. Yavan bir lezzet. Onun lezzeti Facebook'unda. Facebook o çocuk nasıl yaptıysa yani, hakikatli adam. Kabul etmiyorum artık. Bir insanın nasıl bugün bir insanın cep telefonu yoksa buna inanamıyorsa, hı-hı, Facebook'ta öyle yani. İşte bu da o direnenlerden. Nasıl bir insanın Reebok'ı yoksa yani onu kabul etmiyorsa. Veya yani veya Nike'si. Kotu yoksa veya Timberlake'leri yoksa Timberlake ve Sebago'su yoksa olmuyorsa aynı bunlar şeydir. İşte ya bunlar ya Oktay. Bugün öğleden sonrası bayağı yoğun geçecek Oktay Demirci'nin. Ne çünkü yapacağım? Timberlake'ler denmedi mi? Efendim yayında Reebok'lar denmedi mi? Bunların hepsini. Bir daha da demeseydin keşke bir hatırlatmak için. Ben tekrar Mükerrem Kemertaş yapayım dedim. O yüzden teşekkür ediyorum. Ver canım benim. Benim bir haber. Versene Oktay. Ver abi. Aa, niye sen? Yok ben de takıldım oraya. Ne yapıyorsun diye ya. Facebook'una giriyor canım. Bakacak her gün kontrol etmen lazım. Küser yoksa. Tamagotchi gibi bu Facebook ya. Ver Fahir, bir haber de sen ver ya. Aman Oktay, bir sinirlenince ne yavan oluyormuşsun ne böyle bir şey oluyormuşsun. Sinirlenince mi? He. Aa çok kötü bir haber, ben onu çok üzüntülerek söylemek istiyorum. Ağlayacağız. Buraya bir ağlama efekti koyalım mı hocam? Geri vites. Maalesef tarihe karışıyor. Bir elimizde geri vites vardı. Geri vitese melodi koymak başka ülkelerde var mı? Pek çok kez yurt dışında bulundum. Pek çok kez arabaların yanından geçtim. Geri viteste melodi arabalar da gördüm. Sadece... Tamam şimdi orada Perihan Abla dizisi de oynamıyor. Yok işte o yüzden yok zaten bence. Zaten Perihan Abla dizisiyle o başladı. Çok böyle başarılı. O zaman yani ben mesela şeyi falan koyardım. Kurtlar Vadisi'ni koyardım. Han. Onun bir de bir şeysi daha vardı. Neydi o Kurtlar Vadisi'nin müziği? Ben ıhlamurlar altındayı koyardım. Bir kere ver Oktay ıhlamurlar altında. Böyle bir şey. Ya ne bileyim yabancı dizi de onu çalsın. De bunlar çalsın yani şeyde. Geri viteste yok, adamlarda geri vites melodisi mevhumu yok. Mevhumu yok işte. Bir sonra bunlar şey falan koydular. geri vitese taktım, park sensörü falan taktılar da hiç onların yani bir kıymeti diye öten bir şey yani. İnsanın içini kıyıyor, yavan yavan bir şey. İşte onlar sahip çıkamadılar dizilerine. Biz zamanında sahip çıktık. Bugün Perihan ablayı nereden aldık? Bugün ıhlamurlar altında bıraktık Perihan ablayı. Yatıyor orada böyle. Şimdi geri vites maalesef tarihe karışıyor. Bir elimizdeki geri vitesimize sahip çıkamadığımız için bugün bir arabaya bindiğiniz zaman mesela 4 ileri 1 geri. Mesela örnek veriyorum, senin araban 5 ileri 1 geri. Oktay senin araban, pardon senin araban yok dedim. Neyse şimdi vites kalktığı için bundan sonra sadece 4 ileri veya 5 ileri diyebileceksiniz. Viteste yalısına varmadan adam, Halil'im aman koptu kıyamet. Maalesef. Ne yapacaksın mesela geri geri gideceğin zaman? Öyle mahalleyi dolanıp geleceğiz. Hayır abi. Böyle hayır. Tabii canım, aslında ben öyle yapıyorum. Mesela bir yere gideceğim, oradan dönemiyorum da gidiyorum yukarıdan sokaktan. Bir U çekiyorum. Yani U çekiyorum, geliyorum, dönüyorum, yine aynı hiç noktaya gidiyorum. Hiç uğraşmana gerek yok ya. Ha? Bunu bilmem kaç sene önce sevgili Christopher yapmamış. Sevgili batıya gitmiş işte. Öyle bir şey yap. Hiç U'ya falan gerek yok. Değil mi? Düz gideceksin. Sadece bir yeter bence. Viteste bir. Teknolojisi. Birinci vites. Bir de hızlanmak için iki. Veya trik belki durumu. O da belki. Hız yapmak istemeyen. Hocam otoban İstanbul'a falan giderken belki üç. Ne dersiniz? Hoş olmaz mı? Ama işte böyle diye 5'e 6'ya kadar çıkıyor yani. İnsan kafası karışıyor canım. Hangisinde nasıl gideceğini bilemiyorsun. Bunu da şimdi mesela geri gideceksin ya. Tek tuşa basıyorsun. Fışına. Ne oldu araba? Üst taraf yani alt taraf sabit. Tekerlekler sabit. Üst taraf müteharrik. Lök. Döndün. Oraya gidiyorsun. Yani geriye dönüp şöyle kolu yan koltuğa o da yok falan bakmalar da mı mesela yok? Yanında kız olsa böyle hani kızı böyle o bir vesileydi, bir geri geri evet, bir manevraydı, bir şeydi yaratıyordu. Artık o da kalmadı. Güzelliklerimiz yavaş yavaş, yavaş teknolojiyle evet. Beraber hayatımızdan çıkıyor. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nda Demircan Tılsım bizlerle birlikte. Demircan abi canın sıkkın biliyorum, o yüzden hemen Galatasaray'ın kurasını değerlendirelim ve sizi uğurlayalım. Nereden biliyorsun canım sakın ne? Nereden uyduruyorsun? Demircan abi bazı şeyleri ben artık tahmin ediyorum. Çiçek abla da beni aradı. Ne zaman aradı? Dün gece aradı Demircan abi. Olaydan hemen sonra aradı. Olaydan hemen sonra aradı Demircan abi. Ne işiniz vardı sokaklarda madem olay yoktu? İftar yapıyordum. 9'da 10'da ne iftarı? Ne 9'u? Hayır, iftarı yaptık. Gece 10'da olarak taraftarlar derneğimiz olarak İktiraya meydanında. Sana da telefon ettim ama sen radyoda yokmuşsun saat 3'te. Yokum tabii canım. Ne bileyim ben, dün çıktı. Ve bugün gazetede resmin çıktı. Hadi canım. Ya ne zannettin oğlum? Neresinde? Hangi gazetede? Sabah gazetesinde. Nerede? Biz de alalım ya. En arka sayfada Ersun Yanal'ın fotoğrafı var. Evet. Onun altında takımların oynayışlarının fotoğrafı var. Toplu moklu. En altında. En altında yemek sofrasının çevresinde tartışmış. Hayır. Toplandık biz. Orada bulabilir miyiz? Orada en arkada bir tane adam var. İşte o benim eve. Hadi ya, ne güzel Demircan abi ya. Tebrik ederiz. Tebrik mi edilir? Gazeteye çıktı diye tebrik edilir mi insan, onu bilmiyorum. Tebrik edilir tabi. Sabahtan beri kaç kişi aradım. Gazetede resmin çıktı diye. Ne dedi? Onlar da mı tebrik ettiler? Onlar da iyi güzel maşallah dediler ama bir yandan da herkese de söylemiyorum. Kıskanmasınlar diye. Hayır, nazar değer falan diye. Ne nazar ne diyecek yani? Bir daha ama gazeteye mi çıkacak? O kadar güzel çıkmışım ki yakışıklı bir fotoğraf. Gerçi biraz haberim olsaydı bakardım ama... Onun ben olduğu net olarak anlaşılıyor. Demircan abi, başka bir adamı kendiniz zannetmiyorsunuz değil mi? Yok lan, yanımdakileri falan biliyorum ben. O yediğimiz şeyleri de biliyorum. Vallahi hepimizle görüştük dün. Afiyet olsun Demircan abi. O yüzden yine pek neşeliyim bugün. Keşke diyorum sen de olsaydın da sen de gazeteye çıksaydın. Ama evde de olaylar çıkmış sonra. İtfaiye meydanını biliyor musun? Biliyorum Demircan abi. İtfaiye meydanında oldu yemek. Belki bir daha olur belki. Anladım. Yani zaten 1-2 gün var herhalde. Sonra belki bir bayram yemeği olur. Bugün var, yarın var. Belki bugün veya yarın olabilir. Tamam Demircan, haber verirsin bu sefer. Evden ara beni bir daha. Evden mi? Ev numaranı vermedin ki bana. O zaman sen gene radyoyu ara, radyodan haber verirler bana. Öyle yaparım. Ya da sen beni ara. Ben şimdi sizi arayınca numara çıkıyor mu? Arayan numara görünüyor mu? Nereden? Evden nereden arayınca. Nasıl? Ben bir dakika anlamadım. Şimdi ben evdeyim, ben evden arayınca numara mı görünüyor mu diye sorursun. Bazısında öyle özellikler var. Numara mı? Ben sizden gizliyorum ya bir şaka olarak. Ha. Telefonlarımı. Evet. O yani o şaka bozulur mu diye. Ha yok, bizde görünmüyor. Çevirmeli değil. Normal tuşlu telefon bizimkisi. Ama mesela kağıda yazıyorum ben sen telefonunu. Evet. Radyonun telefonu kağıtta yazılı, oradan görebilirsin. Yani çevirirken görebilir. Eğer unutursan çevirirken kağıtta yazıyor. Anladım. Anladım, o kağıt özelliği güzelmiş. Kağıtta yine bak. Bunu siz mi düşündünüz, Çiçek abla mı düşündü? Yok yok. Şimdi buldum bir şey. Yani kağıda normalde yazıldığı için. Hani sen dedin ya görünüyor bu telefon numarası re. Evet. Ona bak, telefon numarası. Ne anlatıyorsun Emel? Bir tam sus ya abla. Ne anlatıyorsun yani? Ne kağıt mı? Ya benle mi uğraşıyorsun? Tamam, iyi. Tamam, yok bir şey demiyorum ben. Çok önemli bir şey karar verdim. Neye karar verdiniz? Ama bak, alay etmek yok. Alay etmek yok. Ben size her kararınıza saygı duyuyorum Demircan abi. Söz İş kuracağım dediniz, en büyük desteği verdim. Kapandı gitti konu. Alay pozitif düşüneceğim de dediniz, en büyük desteği verdim. Ama artık halk için yaşayacağım dediniz, gene en büyük desteği verdim. Yok tıs. Bu, her şeye biz destek veriyoruz. Bir şey için söz vermemiştim, karar vermemiştim. Ha, onu da verin. Gazeteye çıkma konusunda... Gazeteye de çıktım vallahi. Ona da destek verdim, tebrik ettim. Ne zaman? Şimdi bu sabah tebrik ettim mi? Doğru, hakkın yenmez. Ama söz ver. Neye söz veriyorum? Alay etmiyorum. Alay etmiyorum demiş. Söz veriyorum bir ayın. Tamam, vitray yapacağım dediniz, vitraya da destek verdim. Daha ne, niye alayım? Bak, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Mesela biz kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz ya. Evet. Mesela bir tane adam gelse. Bak bu fark çok farkçı tut tut diye konuşsa sen anlamazsın değil mi? Şimdi ağzı mı çemçük adamın? Niye öyle konuşuyor? Ne demek o? Ver ya, bu geldi. Yok, yabancı bir adam, turist. Yap bakayım bir turist taklidi. Diye konuşsa anlamazsın değil mi? Anlamam canım. Anlamadığım gibi döverim ben adamı. Nereden döveceksin oğlum? Girerim valla. Öyle bir şey yok. Hayır, yok. Ben çok turist dövdüm öyle dediğini anlamıyorum diye. Valla mı? Kardeşim doğru düzgün konuş diye ben girdim. Gençtik o zamanlar tabii. Kimseye söylemek için bir şey dedim. Ben de dedim. Bir kere ama. Bir kere ben dedim. Bundan sonra o adamları anlamaya çalışmak için kursa hazırlıyorum. Hani alay etmeyecektim? Alay mı ettim Demircan abi? Nefes aldım. Nefes de mi almayayım? Neden peki heyecanlanmadın? Heyecandan nefes aldım. Kontenjandan alıyorlar beni kursa. Para da vermeyeyim. Ne kursu? İngilizce kursu mu? Evet, yabancı kursu. Boş verin İngilizceyi. Fahir ile İtalyanca'ya başlayın siz gene. Bak Fahir çok İtalyanca kurslarına gitti. Başlayıp tekrar bıraktı. Yanına bir arkadaş lazımdı. Belki sizle beraber çok güzel halli olur. Ama İtalyanca çünkü yani İtalya futbolu da çok önemli ya yani. Katana açıyor. Efendim? Katana açıyor futbolu denir. İtalyanca var yani ama İngilizcesini bilmiyorum mesela. O yüzden İngilizce. İngilizce temel bilgileri biliyorsunuz zaten Demircan abi. Yes mi? Offside'ı biliyorsun. Offside İngilizce mi? Tabii canım, ne zannettin? Offside. Touch'ı biliyorsun. Corner'i biliyorsun. Corner'i de mi İngilizce? Tabii. Daha neyi öğreneceksin İngilizce'de? O köşe vuruşu ne? Evet işte. Köşe vuruşu demek o. Touch mı? Touch da işte yandan atış demek İngilizce. Touch Me diye bir tane şarkı vardı, hatırlamıyor musun? Yandan ateş. Bana yandan dokun gibi. Dokun mu? Hı hı. Hani dokun nerede? Elle dokunuyorsun ya taşta. Ha, benim mesela ayakla olacaktı, Ural değişecekti. O zaman ayağınla dokun anlamına mı gelecekti? Evet. Zaten temel şeyleri biliyorsun. Daha neyisini öğrenmek istiyorsun İngilizcenin? Mesela top. Mesela orta saha. İngilizce mi? Santra işte. Orta saha. Haa. Santral. Hı hı. Ana. Sen zaten biliyorsun yani. Ben zaten bilmediğim biliyorum. Bir öğreneceğin yes ve no var. Onu da ben sana öğreteyim. Yes evet demek. No hayır. Yes'i biliyorum da no'yu hep karıştırıyorum. No da aklına şeyden gelsin. Hani yo dersin ya. O no'dur İngilizce'de. Yes'i biliyorum da. Bir takını hep karıştırıyorum. Harbi de İngilizce kursuna gitmek için. Kontenjan var, onu ne yapacağız? Önce sen bir okuma yazma kursuna git ya. Çünkü orada sana bir şeyler yazdıracaklar. Yok, konuşma üzerine gideceğim ben kursa şimdi. O yazması falan yok. Konuşma üzerine. Kitap çünkü falan veriyor. Zayıf, anlıyorum demeyeceğim ama. Yazmam okumam iyi. Kitap falan veriyorlar yabancı dil kurslarında. Sen kitabı okuyamadıktan sonra zaten faydalanamazsın. Ben sana söylüyorum yes no işte ya. Neydi yes? Yes evet. Demek. Tamam. No? Evet mi demek? Yes, evet. No. Touch. Touch atışı mı demek? Touch atışı, touch işte. Dokun, dokun. Dokun demek. No, dokun demek. Yes, evet demek. Değil mi? Tabii. Yani. Zaten. Belki no diyecek bir durum da olmayacak. Belki konuyu yes deyip kapatacaksınız. Şimdi bilemiyorum ki şey. Nasıl ne diyeceğim durum? Zaten ben dokun kaç kişiye dedim ki hayatımda. Şimdi bir düşünüyorum da 3-5 kişiye falan dedim. Yok yok ben gideyim de temelden öğreneyim. Sanki bilmiyormuş gibi. Öyle değil. Ben sıfır geliyorum diye. Sanki bilmiyormuş gibi mesela düşünürsem kendimi daha rahat ederim. Hem de daha iyi öğrenirim diye düşünüyorum. Hani adam yes falan deyince evet. Siz böyle havalara bakın. Bilmiyormuş gibi. Mesela no deyince hiç dokunmayın adama. Mesela kapıdan gireceğim ben. Yes. Demeyeyim böyle bir şey. Dediğim anlaşılmasın mı? Tesin. Bildiğim yani. Bildiğim anlaşılmasın mı? Hayır hiçbir şey demeyin. Demeyim. Tamam. Ürkek durun biraz. Ürkek hemen mi? Ön plana çıkmayın. Tamam. O zaman. Ondan sonra sizin. Sizinle İngilizcesi ne? Hı? Hı mı? Sağ yani ne bileyim. Günaydın İngilizcesi ne? Günaydın'ın yeni. Saat kaçta gideceksiniz kursa? Ona göre değişiyor orada. Mesela good morning var. Ne var? Good morning. Ne diyor? Günaydın gibi. Günaydın yeni. Bir daha de bakalım. Good morning. Ya ben nasıl aklımı tutacağım bunları? Yani İngilizler good morning der, Amerikalılar good morning. Morning veya morning. Nasıl aklımda tutuyorsun bunları? Yazarak çalışıyorum. Ketçap ne demek? Ne? Ketçap. Ketçap aynı ketçap. Hani yarım. Ben onu. Vallahi aynısı mı lan? Tabii canım. Oğlum. Mesela ben size. Ben onlardan başlıyorum. Ben size o zaman bir dakika bak. Ben size bir İngilizce bir cümle kuruyorum. Korkma. Tamam. Yes, ketchup. Ne dedim şimdi ben İngilizce? Ne dedim şimdi? Düşün bir. Yes, ketchup. Ketchup'a dokun mu dedin? Ya yes, dokun. Yes ne demekti? Yes, evet demek. Ha tamam. Ha, bir de. Ben no'yla karıştırdım. Tamam. Şimdi öyle tek tek sorunca biliyorum da. Uzun bir şey söyleyince karıştırıyor. Cümle olarak şimdi bu normal sohbet. Tamam. Yes ketchup. Evet ketchup boyun. İşte bu kadar. Biraz da ben değiştirdim farkındaydım. Evet fark ettim. İster istemez fark ettim onu. Çünkü aynasına bağlı kalınca canım sıkılıyor. Biraz yaratıcı futbolda da böyleyim ben. Bir şey de o zaman lütfen yarına kadar bana alt alta yazıp verir misin? Aynı kelimeleri. Mesela ye, şey, ketçap. Ketçap eşittir ketçap. Mesela bir tane Tamam, ben yazarım, siz okuyabilecek misiniz onu? Şeklini gizlerim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aralıyor muyuz? Aralıyoruz. Dijital dünyanın kapıları aralandı sevgili dinleyiciler. Apple diliminde bu sabah yine buluştuk. Cepa'da açılan Ankara'nın ilk Apple Store'u Karakaya'da iPod Nano'lar bizi bekliyor ama herkesin aklında bir soru var. iPod Nano'yu alacağız ama neye göre alacağız? Neye göre, çünkü kime göre? Nasıl bir ten uyuşmazlığı diye bir şey varsa çiftler arasında, iPod uyuşmazlığı da var. İnsanlar iPod Nano alıyorlar ama kendilerine göre bir iPod Nano almadıklarında... Karaktere göre almak lazım. Bizim bir arkadaş yanlış iPod tutmuyor, almış. Şeyi tutmuyor, kapasitesi tutmuyor. Böyle çarpılmış, çok affedersin, benzetmek gibi olmasın. Yanlış iPod aldığın zaman böyle ağzı yüzü birbirine karışmış. Gene şarkı dinlersin falan filan ama tadını alamazsın yani. Niye bunu aldım dersin. İşte o yüzden öncelikle tebrik etmek lazım sizi Ege Bey. Çünkü 3. gün sonunda gerçekten ezbere bazı söylediniz. Ezbere söylediklerini 4 GB dedin, 8 GB dedin ve nano dedin. Nano dedin. Nano nano nano. Hayır, bugün başka bir Türkiye isteği var senden Fahir. Neydi? Onu ben ileteyim. Bir yandan bilgisayarıma bakıyorum sizinle konuşurken. Evet, iPod'un. Nano Dido türküsü isteniyor senden. Dido anam, Dido babam, Nano Dido. Onu biraz... Nano, nano anam, nano, nano canım, nano, nano, nani, nani, nani, nani, nano. Evet, teşekkür ederiz. Çok güzeldi gerçekten. Şimdi Oktay Demirci de hiç üşenmedi. Bir iPod Nano testi hazırladı. Solo karakterinize test. Göre iPod Nano'nuz belli oluyor. Hangi renk, kaç gigabaytlık kapasite, hepsi onu neye göre alacağımızı bilelim. Test sonucuna göre gideceksiniz bu cephadaki Karakaya'ya, kendisi. Zaten kime sorsanız gösterir. Sokaktan adam çıkıyor, ilk Apple Store nerede diye, hop seni götürecek zaten. İkinci katta. İkinci katta 14 numarada. Buyurun efendim. Bravo sunuz Ege Bey gerçekten. Şimdi ben bir test yapacağım. Kağıt kalem hatırlayalım mı? Biz sadece bize mi, yoksa dinleyenler de yapsınlar mı? Çünkü bilinçsiz iPod Nano kullanımı insanlarda kalıcı hasar bırakıyormuş. Doğru. Diye duydum. Doğru. Ve bu testin sonucunda hiç düşünmenize gerek yok. Diyeceğim ki şunu gidip alıyorsunuz. Tamam. Fahir sen şunu alıyorsun. Ege sen şunu alıyorsun. Vaktimiz. Şu rengi tercih ediyorsun. Diyeceksin. Azaldı. Hemen girelim. Hemen girelim. Bir. Ama dürüst cevap vermeyeceğiz. Tabii ki canım. Çoktan yani, seçmenim yoksa bu. Şakaya da gelecek bir şey değil. Tabii canım, çok ciddi. iPod Nano'dan bahsediyoruz yani. Çoktan seçmeli. Evet. Bir. Yüzünüzü arkadaşlarınıza soracak olursanız. Evet. Size ne derler? A. Tabak suratlı. A. Zarif, güçlü hatlar. Of. Çok, bir dakika, bir daha sesini. B. Bebeksi yüz, büyük gözler. Oh. Japon çizgi film karakteri gibi. C. Sade ama sıcak. Yani tabak sıcak surat gibi bir şey. Tamam, tabak surat yani. Ben D seçeneği diyorum. Nasıl? Olmayan bir şey seçiyorsun. Hı-hı. Evet. Erkeksi ve meymenetsiz. Yüzüme bakan. Nursuz diyoruz çünkü biz. Çünkü bunu çok duydum ben. Evet, çok ne meyme, suratında meymenet yok diye. Ona diğer nursuz. Tamam. Nursuz. Sen Fahir? Ben de bir E seçeneği eklemek istiyorum. ya da A seçeneğini güçlendirmek istiyorum. Çünkü zarif güçlü hatlar. Zarif güçlü. Ama şöyle. Zarif güçlü ama böyle çeneler böyle. Böyle köşeli böyle. Kenarlar böyle. Bele. Anlaşıldı. Be. O zaman B seçeneği ve bele diye. Tamam. Bele. Bele. Zarif güçlü hatlar ve bele. Bele ama çıkık bele. Tamam. Evet. Fahir yazdım ben buraya. Hı hı. Biraz öncelikle rahat olmanızı istiyorum. Gevşeyelim mi? Ne kadar gevşetelim? Bir erkek gözlerinizi nasıl tanımlardı? Yani bir erkek olsaydı, öyle bir erkek olsaydı diyor. Gözleriniz bir iPod Nano olsaydı gibi. Ha, hayır, anladım hiç, ben. Hiç alakası yok. iPod Nano falan bir şey yok. Bir sonunda erkek, çıkacak. O sonunda çıktı. Bu karakter testi. Bir erkek gözlerimi tanımlayacak olsa. A. Büyük çocuksu. Oo. B. Badem gibi. C. Küçük dar. Ben söylüyorum. Dar göz ne demek ya? İlik gibi. İlik gibi, evet. Gözlerime bakıp ilik gibi derdi bir erkek. Sonra i̇lik döverdim. Sen Fahir? Bir erkek, evet. Eğer gözüme bakıp bana beni sevdiğini söyleyebilirse. Eğer böyle bir şey söyleyebilme şeysi varsa, ben o erkeğin evet gözlerini... O yarım mı? Hayır. Yumuk yumuk mu yaparsın? Böyle yalar yutar. Ben o erkeğimin kölesi olurum be. Öyle bir şey yok. Hayır. Yok, gözlerine bakıp bir şey söylemesi lazım. Yani benim gözlerime... Senin ondan sonra ne yapacağım? Ben bana şey diyebilir. Arkadaş orada çapak bir şey düşmüş. Orada çapağı temizle oğlum falan der ya. Öyle bir şey diyebilir. Benim arkadaşlarım genelde öyle derler. Tamam, çok tamam, güzel. Hayır, teşekkür ederim. Kipil göz diyebilir. Bir sorumuz daha var. Evet. Basit bir soru. Elinizi karnınızda gezdirdiğinizde acıktığımızı hissediyoruz. Nasıl hissediyorsunuz soru? Aç. Sıkı kaslı. Et yadık. Et yadık da ondan oldu. B düz. C yumuşak sarkık. Elimi karnımda gezdirince böyle elime iki tane göz ve bir ağız geliyor. Aşıkla maşuk çünkü. Kalıcı dövme olarak yaptırmış. Öyle insansı. Bana da şey gibi geliyor. Bir arkadaş söylemişti. Elinin üstüne oturuyor musun? Sonra vücudunda dolaştırıyor musun? Sanki başka birisi sana dokunuyormuş gibi hissediyor musun? Çok güzel oluyormuş. Onu da tavsiye ettiler. Tamam, bunu da ben yazdım. Evet. Sonuçlar. Son bir sorumuz daha yok. Yok. Çünkü yok, hocam sonuçlar. Tamam. Sonuçları veriyorum. And the results. Sen iki tane B dedin. Sen C dedin. D dedin. O dedi. Bir tane B dedi. Sen bir tane değiştirdin. Fire sen 8 GB. Oley! Bir saniye. Bir renk, dakika. Renk ne? Renk? Ha, kazandın 8 GB. 2000 adete kadar şarkı olanı sen kazandın yani. 8 saate kadar video çekebilirsin. Oo, 8 saate ne videolar çekerim ben. Mavi, yeşil, siyahtan veya gümüşten birini tercih edebiliyorsun. Tercih serbest mi? Tercih serbest Fire. Bence tercih sebebi. 2 inç ekran büyüklüğü, ona göre seç. Hepsinin 2 inç. Benim iPod'un onun oldu. 2 inç dediğin bu yani tabak kadar bir şey yani benim anladığım kadar. 2 inç çünkü eve televizyon alıyorsun 2 inçlik. Doğru. Yani. Eve değil de taksiye alıyorsun. Ha yani. Ticari taksiye. Ege bakıyorum 4 GB çıktı ama Joker hakkını kullanarak sen de 8 GB'lık alabilirsin. Ciddi mi? Evet, 8 GB. Gümüş rengi var mı iPhone'dan? Hocam kalmadı. Gümüş rengi hem 4 GB hem 8 GB. Peki ben Ankara'nın ilk Apple merkezine gidip Cepa'da ikinci kata çıkıp 14 numarada Karakayaları bulup bunları söylediğimde bana verecekler mi? Verecekler. Onu Bay Karakaya'yı bulman lazım. Bay Karak, çünkü Karakaya mağaza. Karakayalar değil de. Karakayalar değil. O yüzden bir kişi Bay Karakaya. Karakaya geri geldi buraya, hakkımızı arayıp sormaya. 2 inç bu arada. Aldığınız cihazları 2 inç unutmayın. Evet, ve ayarlarıyla oynayın. Listen to the music. Ova Karakaya geri geldi Apple buraya. Sona erdi. Bitti modern sabahlar sevgili dinleyiciler. Vazifemizi yapmış olmanın verdiğim huzuruyla ama stüdyodan ayrılıyoruz. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. Perşembe sabahını öyle bir güzel bir sabaha çevireceğiz ki şaşırın, böyle bir sabaha hiç uyanmadık diyeceğiz. Delireceğiz. Ondan sonra işler normale gelecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.